राम श्रद्धे स्वामी ये श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सुने आप लोग, हम मुक्ति चाहते हैं, हम मुक्त हैं, पहले से हैं मुक्त, केवल उधर ध्यान दे दिया है। मुक्त ही मुक्त होता है, तो मुक्त मुक्त क्या होता है? मुक्त होकर ये बंधन का बहम पड़ गया, बंधे बंधे हुए, वो बहम मिटाना है बस। और भगवान के भक्त भी भगवान के भक्त हैं, हम भक्त भक्त नहीं है, संसार के हैं। ये बहम है, संसार आपके साथ रहता ही नहीं, कभी रहेगा ही नहीं, आपके साथ संसार रह सकता ही नहीं, और भगवान आपको पिंड छोड़ता ही नहीं, वो छोड़ता ही नहीं, आप चाहे नाश्ते हो जाए, चाहे खन्ना करेंगे, कुछ भी करें, वो छोड़ता नहीं, वो छोड़ सकते ही नहीं। सर्व समर्थ होते हुए भी वे पागल रहे हैं, छोड़ते नहीं, छोड़े कैसे? जो सर्वव्यापक है, आप विचार करो, जो सर्वव्यापक होता है, क्या हमारे में नहीं होता? वो हमारे में अगर नहीं होता तो सर्वव्यापक हो सकता ही नहीं। सर्व व्यापक है तो हमारे में पूरे के पूरे है, ये बात मान लो आप कि परमात्मा हमारे पूरे के पूरे है, क्योंकि सर्व है, सब है, देश काल वस्तु व्यक्ति बस क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था सब में वो है, सब परिस्थितियों में है, सब वस्तुओं में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण शरीरों में है, वो संपूर्ण में है मौजूद मौजूद है, नहीं तो सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता। वो सर्वव्यापक है तो हमारे में जरूर है, तो हमारे में होते हुए भी हम जर चीज को बढ़िया मानते हैं, उसको आदर देते हैं। संग्रह भोग दो है विचार, एक पदार्थों का संग्रह करने की रुचि, एक भोग बोलने की रुचि। इस रुचि के कारण से उस मुक्ति का, उस भक्ति का, उस योग का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर इनको हटा दे तो वो अनुभव सत्य है, स्वाभाविक है, वो अपने में है। तो योग हमारे में है, स्पष्ट है, भक्ति हमारे में, ज्ञान हमारे में है, योग तुम्हें मौजूद है। हमें मुक्त हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? मुक्त है इस बात हो सकते हैं। सबका कल्याण करने की जो पुस्तक है उसके 6 लेख में ये बात है साहब, हम मुक्त हैं, मुक्त ही मुक्त होता है, सदा बद्ध हो तो मुक्त नहीं हो सकता। बंधन करने वाला शरीर हुआ, शरीर एक क्षण में ठहरते ही नहीं, बंधन कैसे ठहरेगा? एक क्षण भी शरीर ठहरता ही नहीं, आप एक क्षण भी कभी आप जाते ही नहीं, बदलते ही नहीं है, जो के तू रहते हैं, जो के तू निरंतर रहने वाला और क्षण क्षण भी रहने वाला नहीं, इन दोनों का संबंध हो ही नहीं सकता। उस समय तो मान लिया आपने, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये छठा देखो, देखो आप पांचवा छठवा दोनों मिलकर के पांच प्लेट है, दोनों देख मिले पांच प्लाट पांच प्लेट है एकदम। सीधे सरल बात है एकदम। मुक्त है, मुक्त है वो मुक्त होता है। जो बद्ध होगा वो मुक्त कैसे होगा? केवल वहम भरा हुआ है। जड़ पदार्थों को महत्व दे दिया, पुरुषों को महत्व दे दिया, वस्तुओं को महत्व दे दिया, क्रियाओं को महत्व दे दिया। क्रिया और पदार्थ दो है, दो में भी एक बात बताऊ है, ध्यान दो। क्रिया है क्रिया, कोई पदार्थ है ही नहीं। देखने में पदार्थ मुख्य दिखते हैं, क्रिया गौण दिखते है। पदार्थ क्रिया ही है, पदार्थ क्रिया ही है। निरंतर जो बदलने का क्रिया है वो ही सारी पदार्थ दिखते है, वही पदार्थ दिखते है। क्रिया का पुंज है उसका नाम पदार्थ है, पदार्थ है ही नहीं। ये दिखे ने क्या ये है? एक समय इस देता है, हरदम बदलता है, तो हरदम बदलता है, रहता ही नहीं है। और आप स्वयं कब बदलते ही नहीं? सत्ययुग त्रेता द्वापर कई कोई युग हुए, आप में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। आप वैसे से वैसे ही हैं, क्यों मानने जाने बंद रहा? आप विचार करिए, इस बात को सुने और समझे। ये सब मनुष्य मात्र का कल्याण है, इसको देखो आप। पांचवा छठा दो सभी लेख बड़े बड़े हैं, ये बीस बीस लेख है, बीस लेख बड़े बड़े हैं, बहुत बढ़िया है। आप पढ़ते ही नहीं, कृपा करो पढ़ दो, यहां से ले जाओ, पोथी नहीं तो यहां से ले जाओ और पढ़ दो एकदम ठीक बात है। दस बार ग्यारह बार एक वो आठ आठ प्रश्न है, वो पढ़े हैं, बात वही है, वही प्रकारांत से बात नहीं पड़ी। इस बात से नित्य मुक्त है, मुक्त है, मुक्त होता है, वह मिट जाता है, वह मिट जाता है। इतनी बात और कुछ है नहीं, एकदम सच्ची बात है। आप नित्य मुक्त है और भगवान के भक्त भी आप हदम है, योग भी आप है। योगास्त्रो में आप प्रधान श्रेय विद्य भागवत के एकादश विश्वाध्याय उसमें यही बात बनाना, ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग, यही प्रकरण, यही प्रसार, ये प्रकार यही लिखा है। पहले ज्ञान योग, पीछे कर्म योग, पीछे भक्ति योग। कहेंगे ज्ञान योग तो पहले आता है, फिर देख लो निर्णय, बाद कर्म योग आता है, कहीं भक्ति योग आता है। सदा मुक्त हैं आप, सब जितने प्राणी है सब मुक्त है। जिसमें मनुष्य तो ध्यान दे थोड़ा सा तो समझ सकता है, गाय भैंस बकरी आदि समझते नहीं, समझ सकते नहीं, उनमें समझने की शक्ति नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है। वह बुद्धि महिमा से मनुष्य मनुष्यों ने उत्तम मानी जाती है, इसमें विवेक है, विवेक है, मनुष्य में बहुत लुप्त है। शरीर निर्वाह की युक्ति हमें तावड़ चल जाएंगे, श्री लागे तो गर्मी नहीं चल जाएंगे, स्वतः निर्वाह वो ज्ञान मुक्त बंधन रहित सब जी कर रहे। आप तो बिल्कुल ऐसे हैं, बंधन आरण पकड़ रहे जोर से, नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त है तभी मुक्ति आने पर मुक्ति वो मिटती ही नहीं, क्योंकि मुक्त तो अभी भी है, अभी उसका अनुभव नहीं है। अनुभव होने पर सच्ची बात वही है, फिर मिटते नहीं। यदि ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं यशि पांडवा, यश ज्ञातवा न पुनर्मोह, फिर मोह नहीं हुआ। भगवान ने यही कहा, तुमने गीता सुनेगी नहीं, अज्ञान से उत्पन्न संभव तुम्हारा नष्ट हुआ कि नहीं, तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा संभव नष्ट हो जाना नहीं, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। गीता सुनेगी नहीं, कैसे गीता सुने, आपकी कृपा से हो गया मोह नष्ट। और याद आ गई, स्मृति लगता याद आ गई, मैं मुक्त हूँ, बात याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, श्री लाद गई, अवड़ी चीज है, कभी अपनी थोड़ी लाद जाए, वैसी बात है। तरस होता आप ही कृपा से, स्तोष में संदेह, अब कई से वसन बनता, फिर भगवान बोले नहीं, कल से वचन तब आपको देख करूंगा तो ठीक। तो इस आत्मा न पुनर्मोह व्यास में, फिर मोहेगा कसते थे स्वतंत्र पास ज्ञान से, कसते थे अज्ञान सम्मोह महाश्वास मुक्त है। कितने ही धर्मों का पाप हो, कितने ही हो, सब खत्म हो जाते। पहाड़ के गुफा में हजार वर्षों का अंधेरा है, हजार वर्षों का, पर दीपक करते ही नष्ट हो जाता है। यानी मैं बहुत पुराना तो कई दिन लगेगा, अध्याय करते ही कितने पुराना हो, हजार वर्ष हजार वर्षों का दूर कम होगा, ये बात है। नित्य मुक्त है आप, नित्य मुक्त सब कैसे हुए, केवल बैम मिटना बैम, ऐसी सुगम बात ऐसी कोई है ही नहीं। अपनी मुक्ति, अपना कल्याण जितना सुगम है, इतनी सुगम चीज है ही कोई, क्यों है ऐसी ऐसी, क्यों ध्यान देना है। पुनर्मोह व्यास फिर नहीं हुआ, फिर मोह नहीं हुआ, सब मुक्त है, सब एकदम एकदम मुक्त, एकदम मुक्त। आप लेख पढ़ तो लो, पांच बार छठा लेख पढ़ दो, छोटा है तो नहीं मिलेगा, दो दो पांच प्रश्न में, पांच प्रश्न एक तीन प्रश्न में, एक दो प्रश्न, पांचवा दो प्रश्न में, छठा तीन प्रश्न। कृपा करो, कृपा करो, आप कृपा लगा पढ़ लो। विश्व एक ऐसे बढ़िया है, एक ऐसे बढ़िया है। उम्र भर में तीर दूसरे पुस्तक की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। वाना पुनर्मोह से पांडव, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष सामने, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब आप देखेंगे क्या करें, मानते ही नहीं। कृपा करो, हमारा कृपा करो, बिल्कुल मुक्त है एकदम। ये पोथी ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ लो, दिवाली पढ़ो तो और प्रकाश मिलेगा, मालूम होगा कि पहले पढ़ी ही नहीं ऐसी बात, नई बात होती है। तीसरी बार पढ़ो तो और नहीं दिखेगी, ध्यान दे पढ़ जाओ और कुछ नहीं, ध्यान दे शांति से धीरे धीरे समझ समझ कर इतनी कृपा करो, देखो आप समझ निर्शी आत्म नहीं रथो मई फिर मेरे में, पहले तुम पद का रस फिर तत्व का रस हो जा, एकदम सी बात, एकदम पक्की बात। मौका बहुत बढ़िया मिला अभी, मतलब शरीर है और मनुष्य शरीर के लायक ये बातें, एकदम सच्ची बात, पक्की बात, शेष बात है। आरंभ होता है अंत होता है, आरंभ नहीं है वो पैदा नहीं हुई है, वो मिली नहीं है बिछड़ी हुई, वो मिली हुई है। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा मन याद आ गई, ठीक बात है, अच्छी बात है। जितनी करे में आ सके, लिखने में आ सके, उतनी लिख उड़ी, वो आप ही जान दो। दृक्ष आत्मा ने तो मई दृक्ष, ऐसी बात है बढ़िया, इसमें बढ़िया कोई बात है ही नहीं, दुनिया में मिलेगी नहीं, कहीं है ही नहीं बड़ी, कहीं चला जाओ इससे बढ़िया चीज मिलेगी नहीं, सर्वोपरि चीज है, अरे इतनी सस्ती, करना कुछ नहीं, जानना केवल जानना है, स्वीकार करना स्वीकार, स्वीकृति मात्र है, एकदम मसी बात है। आप सबके सब मुक्त हैं बिल्कुल एकदम, केवल बात मान लो जान लो, बस मान लो जान लो, ज्ञान नहीं कर्मियों की बात जान लो, भक्ति मान लो, नारायण नारायण नारायण नारायण।